Milán. Újra sikeres a V4-ek. Újabb sikerek az oktatás terén. Európa egyik legjobb egészségügye van Magyarországon. Bevezetik a forintot az EU-ban. Hát újtás. Micsoda nap, Ádám, ebből a csodálatos országban, ahol úgy néz ki, hogy mindent rendbe tettek. Végre úgy érzem, hogy sinem vagyunk. Fellendül az oktatás, a PISA teszt. Az M1 híradóba jöttem be? Próbálok hangulatba helyezni, Ádám, mert az első videó, amit meg fogunk nézni, szeretném, ha így néznéd. Az oktatás rendben van, a gyerekeid pontosan tudod, hogy egy normális bölcsödébe, óvodába, iskolába fognak járni, ugyanolyan képzést kapnak, mint bármelyik másik iskolában. Mindenki a budapesti elit iskolában és a hétes telepen élő gyerekek is ugyanazt az oktatást kapják, ugyanolyan egészségügyi ellátáshoz férnek hozzá. Nyilván a közművesítés meg a infrastruktúra nem lehet ugyanolyan a Ferenciek terén, mint a hétes telepen, de attól még nagyon jól meg lehet ott is élni, vannak munkahelyek, vonattal 2 óra alatt amúgy fölérnek Budapestre Ózdról is, rendbe rakták az infrastruktúrát. Az elmúlt 14 évben egész egyszerűen fellendült az ország, mindenkinek átlagosan van egy 10 milliós megtakarítása. Ez mondjuk igaz. Az átlagkereset valójában a medián keresett 600 ezer forint, a szakmunkás képzés felvirágzott, és Magyarországon szakmunkával jól lehet keresni, el lehet helyezkedni, de amúgy, hogyha egyetemre akarsz menni, akkor azzal is nagyon támogatják, és nagyon jó munkát. És hazajönnek az emberek, miután külföldön munkát van. Folyamatosan költöznek haza az emberek, ilyen rotációba kimennek, tanulnak, jönnek vissza, nem csak Erasmusszal, hanem vannak ilyen állami ösztöndíjak is. Képzeld el. Másfél millió ember így látja. Igen. Van egy jó ötletet, hogy milyen vállalkozást indítanál, és azt így támogatják. Ott helyben, a helyi önkormányzatnál tudsz pályázni, és ott el van osztva a helyi iparűzési adóból például ilyeneket helyben lehet támogatni. Hogyha egyéni vállalkozó vagy, van nagyon egyszerű adózási forma, direkt nem próbálnak ilyen útvesztőkbe belevinni. Elképesztő. Nincs korrupció, a parlamentben meg lehet kérdezni az újságíróknak, az országgyűlési képviselőket, visszahívhatók. Elképesztő, mik történtek, Ádám. Szóval szeretném, hogyha ebbe a szellemben tekintenénk meg a következő TikTok videót, Ádám. Köszönöm szépen! Lát benne? Persze! Felpróbálják! Te mind mutatj! Köszönjük a másik előtt! Álljon! Kicsit előrébb tolom, mert úgy ampecosabb. Ez egy ampecosabb. Az ilyen fiatalos szob, az én jobban tudja az Ormán, mint én. Kiss and go. Nekem jó kedvem van. Igen, megjött Kim Jong-un. És mit szólnak hozzá, hogy az Magyarországon kérdezik? Hát először, ott lakom. Nagy dolog. Én meg hazavisztem. Jól áll maguknak. Köszönjük. Én úgy néztem ezt, hogy olyan érzésem lett közben, hogy olyan jól csinálja ezt az Orbán, hogy ilyen tényleg amúgy valószínűleg egy jó fejember, és így tud nagyon kedves lenni itt a környezetében megjelenő vadidegen emberekkel, és miért van szükség arra, hogy szétkúri az országot? Az miért nem lehetne tényleg, hogy így minden följavul, és én ezt éreztem közben, Ádám, hogy bár egy pillanatra áthelyeződött az elmém egy olyan párhuzamos univerzumba, ahol fölvirágzott az ország, és ahol így nézhettük ezt a miniszterelnök urat. Hogy mekkora jó fej. És olyan jó érzés. Amúgy azért nem olyan nagy show jó fejnek lenni, hogy körbe rajongonak, és akkor oda kell állni, és csak hello, hello. Igen? Jó, azért van, amikor elege van az embernek. De neki azért mondhatja, hogy csettintenek, azt kiviszik onnan. Szerintem ő ezért ment oda, hogy most jó pofiskodjon egy kicsit. Persze, csak az egésznek a hangulata olyan jó volt. Ön felett volt. Igen. Ahogy néztem ezt a videót, így tényleg, ahogy áthelyeződtem abba a párhuzamos univerzumba, olyan távolinak tűntek azok a dolgok, amik valójában Magyarországon történnek. Mint például az, hogy tegnap konkrétan megtámadták az ellenzéki pártoknak aláírásgyűjtő aktivistákat Budapesten. Megverték az aktivistákat, Ádám. De miért? Miért gondolták ezt jó ötletnek? Ilyen bőrcsek is alkoholistának tűnő emberek, hívei. Azt mondták. Igen, alkoholistának tűnő embereket emlegettek ezek az aktivisták, akik fekete bőrcsekébe odamentek, és 3 egymástól különböző helyszínen lévő standot. Mert nem az, hogy 3 egymás mellett itt. Verbális erőszakon túl fizikailag is bántalmazták a sátraknál dolgozó aktivistákat. A Deștiințగూ Dark Téri sátrat be kellett zárni, mert ott az összes aktivistát megverték. Mi? Hát lehet, hogy ez a retorika az nem segít, amit a... Érted, a Vitya egyik kezével ott ölelgeti a fiatalokat, másik kezével meg uszítja az embereket egymás ellen. Másik kezével ő. Minden, ami mozog. Vigyázzunk tényleg, kinek adunk fegyvert a kezébe. Biztos jó fej élőben, mert tudja, hogy hogy kell jó fej lenni, de amúgy én már túl vagyok azon, hogy őt bármilyen valamire való embernek tekintsen. Tényleg. Lehet ilyet mondani. Hát én a Vitya az eljátsz... Mi döntötte ezt el benned? Azt, amit felépített, azt az ocsmány gyűlölköd kivételező rendszert. És hogyha a fideszesek szemében lehet jelkép ennek a csodálatosan működő országnak, amiben nincs szegénység, ugye, meg semmi ilyesmi. Én is, hogy azonosítsam ezzel a rendszerrel, ha ők is ezzel azonosítják. Hát biztos, hogy ő a felelős. Ő vállalta a felelősséget ezért a rendszerért, amit kiépítenek. Viszont Dobrev Klára ugye a Valóság bolygón úgy tűnik, hogy Szabó Tímával áll együtt, bár mi is ott lehetnénk azon a bolygón. Ugyanis azt mondták az ellenzéki pártok Szabó Tíma és Dobrev Klárával az élen, hogy a Fidesz áll el mögött, és összehangolt támadás történt, és hogy ez egy politikai támadás, és hogy őket nem lehet megfélemlíteni. És azt kell, hogy mondjam, kicsit belehánytam a számba, hogy olvastam ezt, hogy ott vannak aktivistáik, akik ingyen dolgoznak nekik, ingyen segítenek nekik, oda mennek random emberek, összeverik őket, és nem az az első, hogy azt kérik, hogy ilyet nem lehet csinálni, azonnal akkor a rendőrség vizsgálja ki, és addig is napirenden tartják ezt a témát, amíg ez nincsen lezárva, érted, legalább együtt éreznek az a verekedésnek elszenvedőivel, nem. Politikai kampánykérdést kell csinálniuk ebből. Dobrev Klárát nem lehet azzal megfélemlíteni, hogy aktivistákat összevernek, úgyhogy nyugodtan próbálkozzatok ezzel, nem lehet. Verjétek össze az összeset Dobrev Klára, akkor is büszkén fogott állni. Büszkén ugrik majd fel a színpadra a nyugdíjas klubba, mint Tereza May. Annyira nyomorult. Olyan, mint hogyha amikor Szabó Balázs megtalált engem, akkor itt kiabáltad volna, hogy engem nem lehet ezzel megfélemlíteni. Ezt kell tudom mondanom. Megvereted még tízszer a csokit. Álljunk meg egy ásonyomra, kérem. Dobrev Klára. Ezek után biztos kimennék még segíteni ott aláírás gyűjteni Klárának, hogy, hogyha meg is vernek, akkor nem az van, hogy iszét, hogy legalább föltűri a kabátulját, azt oda szalad ő is verekedni. Hanem őt nem lehet megfélemlíteni. Hát jó. Szóval értem, hogy a Fidesz közvetve tehet erről a hangulatról, meg erről a kommunikációval, de hogy azért nyilván Dobrev Klára is tudja, hogy nem a Fidesz küldte oda, mert ezt a Fidesznek több esze van annál, hogy áldozati pózba vághassák magukat erőszakkal, szóval ez szerintem inkább valakik nagyon kajálják a propagandát, vagy nem tudom, de hogy nyilván ez semmilyen logikus dolog nem lett volna ebben egy józanul gondolkozó ember nem csinálni. Az is lehet, hogy úgy volt, hogy az Orbán berúgott a Karmelitába, és akkor így társadalán nézte, hogy hol vannak izék, és akkor így fölhívta a kabátos emberét, hogy verjétek már meg őket, és akkor ott röhögtek. Meg igen, most nyilván most is épp a DK-tól fél a Fidesz, a legjobban, nem Magyar Péteren is adnak. Igen, rettegnek tőlük, rettegnek a legjobb barátaiktól az Orbán Gyurcsány rendszerben. De én gondoltam, hogy azért aláírok a pár pártnak szívesen. A DK-nak? Nekik a szerintem Fidesznek. Van elég, de hogy mondjuk a második reformkornak, a Mindenki Magyarországának, a Kutyapártnak, még akár a Momentumnak is aláírom, csak hogy elindulhassanak. Aztán nem mondtam, hogy kire szavazok ezek közül, vagy szavazok bárkire, de hogy ők szerintem leessenek ott a szavazólapon. Szerintem azért egy 2RK meg egy Mindenki Magyarország a néppárt is máshogy kezeli az adatokat kicsit, mint a kubatóvizistákat a Fidesz. Na mindegy. A Fidesz nem szavazta meg az EP-ben a nőkkel szembeni erőszak ellen hozott uniós szabályozást. Miért nem? Gondolom, mert telibe szarják a bántalmazott nőket. Miért? Hát múltkor is elmehetett valaki, és kiállhatott a bántalmazott nők mellett a frisbee-ben. Elsőprő többséggel szavaztam az Európai Parlament a nők ellen és a családon belüli erőszak a szembeni küzdelem irányelveit. A Fidesz képviselői tartózkodtak, de miért érzik azt, hogy itt is muszáj egy kis patkánynak lennem. Szóval az, hogy ők megszavazzák, nem hiszem, hogy bárki szólt volna érte, de muszáj volt itt is tartózkodni, mert nem szólt nekik a Vitya, hogy mivel kell szavazni, vagy most nem tudták, hogy dönteni. Épp küzdünk-e az unió ellen, vagy nem küzdünk-e éppen ellene, vagy valamiben küzdünk, de hát ebben azért egyet tudnánk érteni. Miért muszáj mindig gyökérnek lennünk? Bazán. Vagy megtanult az unió ezt a Fidesz, hogy saláta törvényeket hoz, és akkor belecsempésztek valami. Úgy van 10 pont az erőszakra, a 11. meg az, hogy a Magyarország nem kaphat támogatást. Hát ugye az isztambuli egyezményre azt mondta Varga Judit, hogy azért nem ratifikáltuk, mert hogy tele van ilyen migránssimogató dolgokkal. Uh-huh. Hát igen, van és akkor így, akkor inkább megoldjuk anélkül. És hát ugye már sikerült is megoldani, mert hát nincsen már családon belül erőszak Magyarországon. Hát a szegénységgel együtt szűnt meg, ha jól szom, akkor tiltott. Hát. Vagy akkor a hajléktalanság. Amikor betiltottak hajléktalanságot, ja már be van tiltva családon belül erőszak, hát akkor nincsen. Nincs. Azt szeretném, hogy kriminalizálják a szegénységet. Ú, de jó lenne. És az a létminimum alatt ér, ezt bezárják. Figyelj, a rendelkezések tiltják a női nemi szervek megcsonkítását, kényszerházasságot, valamint iránymutatásra szolgálnak az online elkövetett bűncselekmények, például a bizalmas személyek adatok nyilvános közététele, vagy a kibervillantás kapcsán. Meg kellett volna beszélni Orbánnal, hogy most egyetértünk ezzel. Női nemi szervek csonkítása. De nyilvánvalóan Magyarországon azért nem ez a mindennapos probléma, ez ilyen világra kiterjedő kérdés, rendben van. Kényszerházasság, talán ez se olyan elterjedt nálunk, de persze, ne legyen már. Bár nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok tájékozatlan ember, és amúgy ez egy valódi probléma. A harmadik pedig ezek az online bűncselekmények, azt pedig gondolom ott vakargatta a fejét, így a korpás bajszát valami fideszes, hogy ez csak nem olyan fontos. A Nokia 3310-esén neki nem szoktak kibervillantani. Hát jó, mindegy. Jöhet a propi percek! Nézzük, hogy milyen propaganda, a best of propaganda a héten. Közel 2 milliós női bringán mutatta magát Magyar Péter. A trendi milliós elektromos favázas bringával jelent meg az iBike Budapesten a bosszúálló ügyvéd. Bosszúálló ügyvéd. Aki előre szólt, hogy ott lesz. Uff. Tényfeltáró blogírása szerint. A 10 faj csoport beszámolt erről, amiről Facebook posztott. Ki a Magyar Péter, ez a 10 faj csoport? Föl ne törjék, bazd meg összét. Szervereket, vigyázom mindenki. Jó, ez az oknyomozás, mi lesz egyszer, valamit nem ír ki a Magyar Péter, és ott, na, oknyomozatok, de hát nem. Ez hogy kell? Mint mikor a pesti srácok kioknyomozta, hogy a Ned fizette a kamiont a Partizán, a Partizán kiírta. Igen. Hát ez az oknyomozás is csomószor, hogy megnézzük, hogy mit írt ki, és akkor az alapján megnézzük, hogy mibe lehet belekötni, és akkor oknyomoztam. A tényfeltáró blogírása szerint Magyar Péter spontán meg is jelent a kerékpáros felvonuláson. Spontán, de hát mondta, hogy ott lesz. Meg ott van egy kép. Micsoda oknyomozás. Jézus. Úgy volt, hogy így volt valaki, aki ilyen kabátban, ilyen napszemeggel, meg kalappal így ott volt a felvonulás. Pallon kabátban, igen. Egy újságon keresztül nézett. Igen. Ki lehetett hajtani az újságot. Viszont a oknyomozás, így szoktak lenni amúgy az oknyomozások, ilyen megfogalmazással. Ahogy kell, drága női napszemege után egy nagyon drága, szintén női bringára pattanva tekert szavazatokért. Úristen, nézd meg ezt a szégyent. Ez egy női bicikli. Vagy akinek ilyen nagyon-nagyon nagy bicikli buzi, azok bőven 1 millió felett elköltöttek már a bringára, meg bringás cuccokra. De a Magyar Péter nem egy ekkora bicikli buzi, ez nem az ő bringája, hanem bérelt egy biciklit. Azt nem tudom, hogy miért pont ezt a nagyon-nagyon csúnya bringát kellett neki. Amúgy én jobban, a női az, aminek azért női, mert így lemegy a izéje. Igen. Ja, azt szerintem kényelmes. Ne hozz már szégyent ránk. Én nekem ezzel nincs gondom. Jó. Egészen precízek akarnak lenni a bicikli sportos nőknek és pici embereknek ajánlja a gyártó. Hát az a Magyar Péter nem egy magas ember. Ez a tűzfal csoport. Mindenki retteghet tőle. Úgyhogy vigyázzok, hogy mit írok ki az Instagramra mostantól, nehogy lehozzák oknyomozásként. Ki tudja, lehet, hogy lehozza a tűzfal csoport, hogy én sem vagyok maga. Az is érdekes, az hogy is most tudom, hogy valaki, aki a NER-ből jön, lepődjünk meg azon, hogy van pénze. Vajon kitette be azokba a felügyelőbizottságokba, vajon kitette be a Diákhitelközpont élére ezt az embert? Vajon ki miatt keresett havi 8 millió forintot? Vajon ki intézte neki a hitelt, hogy 10 millió forintra fölvehetett a feleségével majdnem 200 millió forint hitelt, hogy aztán abból kifizessék a családi házukat, ami gondolom ilyen hitelkonstrukció mindenkinek jár ebbe az országban. Én nem értem. Figyelj, amúgy szerintem Vityának is jót tenne egy ilyen bicikli. Ha női, ha nem. Hát azért mondjuk nem tudom, hogy tekerni meg a Vitya, mert itt félek, hogy már a pocaki elnyúlna ideig. És mi lehet ilyet mondani, azt el van szeretettel, Ádám. Hát oké, attól még odáig van. Lemondta a válogatottságot minden idők legjobb focistája. A brazil női válogatottban. De azért a képben nincs 10 éve. Ott van a Messi, természetesen ez volt kirakva. A Messi-s kép. Igen, de nem a Messi, hanem ott mehette az a nő, akiről sose hallottatok, kivéve az a három ember, aki most majd leírja, hogy mondja, de én hallottam. Nagyon jó. Mindannyian tudjuk, hogy nem erre gondolt senki se. Köszönjük szépen. Mutatjuk a 60 éves argentin szépségkirálynőt, és felfedi a titkait. Tudod, hogy mi a titka, hogy 60 évesen is jól néz ki? Hogy egészségesen nem étkezik és sportol? Olvastad a cikket? Nem. Korszakalkotó magyar szérum lett az örök fiatalság titka. Ez egy reklám. Ez egy reklám valami szaros arckrémnek. Korszakalkotó. És a TV2 tények oldalán lehet elolvasni. Tények oldalán vannak reklámok tényként. De nem, tehát érted, nem egy reklám, hanem új reklám, mint mikor a jósnő bemegy a reggelibe. A szérum professzionális összetevőkkel, köztük bakuciollal és niacinamiddal célzott támogatást nyújt a bőr kollagén és elasztin termelődésének, amelyek elengedhetett a fiatalosból. Fúj, bazd meg! Hírek! Facebook csörte, magyar derogánozta hatházit, miután az a Diákhitel Központ visszaegy szerződéseiről posztolt. A Diákhitel Központ szokatlan lépést húzott, mégpedig az, hogy odaadta a hathának a szerződéseket. Vajon akkor is odaadta volna Magyar Péter, nem jön elő politikusként? Vajon odaadja a többi cég is ezeket a furcsa szerződéseit? Én értem, hogy miért nem számol be erről az Origo Ádám, azért mert azért ez elég büdös. Igen. Hát ez mindenki számára büdös. Itt a hatházi felvillantja, hogy hogyan működik a rendszer, hogy Magyar Péternek nem csak a Balázsi Gyulának a túlárazott szerződéseit kell aláírni, amikről ugye Magyar Péter már beszélt is, hanem olyan tanulmányok is előkerültek, amik hát nem teljesen biztos, hogy el lettek végezve, nem teljesen biztos, hogy olyan minőségben lettek megcsinálva. Ugye a Nagy István szék 2 milliárd forintjánál is ez a vád az ügyészség szerint. Csinyó testvéreim, akik dolgoztak már államigazgatásban, biztos láttatok már szőrös dolgokat magatok is. Természetesen nem fogok most itt ilyen előhozni ilyen tanulmányokat, hogy miért mennyit fizettek, amiket én annól láttam, legalább nem kell találnom ilyeneket, nem úgy, mint Magyar Péternek. Magyar Péter ugyanis vezetőként aláírta ezeket a szerződéseket, Hatházi pedig most bement a Diákhitel Központba, és megnézte, hogy mik voltak ezek, és nem volt boldog. Te mit szólsz ez, Ádám? Evidensnek gondoltam az elejétől kezdve. Érted, hogy valaki kiesik a maffiába, és benne volt a maffiában egy évtizedig, akkor gondoltad, hogy csinált ő is maffia dolgokat. Ez nem tud ennyire sokkolni. Sőt, gondolom azért lehetett benne, és azért volt vezető, mert néha csinálni kell dolgokat. Anélkül, hogy aláírd ezeket a papírokat, szerintem ebben a rendszerben nem lehet hatékonyan előre haladni. Hát válaszoltam, hogy magyar. Azt nem mondom, hogy ez feljogosítja, vagy nem kell számon kérni Magyar Pétert, csak ezzel most igazából hogy kéred számon valaki, vagy számon kéred azt, amit tudtál, hogy csinált, mert azért lehetett a rendszer része. Mit kéne ilyen szinten reagálnom rá, hogy ezt én feltételeztem, hogy nyilván csináltak ilyen dolgokat, mert onnan jön. Ezt mindenki sejtett, ezt nem az embereknek nem az imponál, hanem az, hogy valaki ebből kilépett, és ellene megy. De ebből nem lehet úgy kilépni, hogy közben nem volt előtte benne. Ez a kettősség van itt nekem. Na, hát szerintem már egy sokkal jobbat válaszoltál, mint öreg Magyar Péter, ugyanis ő azt mondta, hogy tisztelt képviselő úr, ez így egy szimpla rágalmazás. Természetesen, ha az ön célja, hogy a rogáni propagandával karöltve próbálja akadályozni, hogy a NERT és a hozzátartozó szatellitpártokat 14 év után végre egy valódi alternatívát kínáló és erőt felmutató politikai közösség leváltsa, akkor majd idővel elszámol a lelkiismeretével. A jogász tehát biztosan tudja, hogy a rágalmazás vágya esetén helye van a bírós a valóság bizonyításának, ezt a következő napokban meg fogom tenni. Egyébként pedig így, hogy önön kívül vannak még néhányan, akik ezt meg akarják dönteni, ezt a rendszer. Viszont nem sokban különbözik a Fidesz módszereitől, ha mindenki azonnal ellenségnek tekintne, nem feltétlenül ért egyet önnel, hát nem örült neki. Az is furcsa, hogy addig megtapsolják a hatházit, amíg a korrupció ellen megy, amit tegyük fel, most fideszesek csinálják, de hogyha most valaki olyan ellen megy, akit éppen körülrajonganak, akkor már az nem olyan jó. Álszennek érzem. Igen? Igen. Érdekes. És szerintem a Magyar Péter is itt tapsolgatna, hogyha felderíteni a még egy fideszes korrupciót, aminek ő nem része. Tehát nem úgy van, hogy ezzel most, hogy ő alapított egy pártot, akkor ez egy ingyen szabadulok a börtönből kártya teljesen. Szerintem a Magyar Péternek is korrektebb lenne azt mondani, hogy na jó, akkor nézzük meg, és akkor elmondom, hogy ez, és tisztára mosom, nem ez a hisztizés, ez nem annyira. Ez. Én tudom, hogy fáradt meg megy egész nap mindenfele, de hogy így szerintem lehetne elegánsabban válaszolni erre. Erre már a hatházi válasz az szerintem elegánsabb volt, mert ő kitett egy videót, amiben traktorozik. És azt mondta, hogy aki tisztességes, az a politika után vissza tud vonulni a civil életbe és dolgozni, és ez egy jó dolog. És ebbe egyet is értek vele. Én tegnap gondolkoztam ezen, hogy Magyar Péter ugye azt mondja, hogy ő a Ludas Matyi, miközben hát pontosan tudjuk, hogy tehát Ludas Matyi abban különbözött a Döbrögiéktől, hogy teljesen az ellentétes oldalon állt, és annak a népnek volt a gyermeke, és hát például nem hajduruhába volt, meg ispánruhába volt, hanem például föl lehetett ismerni, hogy ő így a néphez tartozik. Uh-huh. Okay. És hogyha már ilyen mesefigurákkal operálunk, akkor ebben a történetben a Magyar Péter sokkal inkább a 40 rabló közül volt egy, aki rendben van, mert a 40 rabló közül is bármikor bárki a helyes útra térhet. És akkor Magyar Péter ezt mondja, hogy ő megelégelte ezt, hogy látja, hogy nem működik jól ez a rendszer, mindenki lop, nepotizmus, uram, bátyám, világ, ez nem mehet így tovább, ezen változtatni kell, úgyhogy Saulként ugye megfordult a damaszkuszi úton, és ő lett Pál. Csak a kérdésem az, hogy amikor Pálnak azt mondták, hogy figyelj, amikor még Saul voltál, akkor igaz, hogy ezt és ezt csináltad? Akkor ő vajon azt mondta el, hogy aki ezt mondja... Rogán! Római propagandista! Román, a faszt, római propagandista, vagy azt mondta, hogy hát igen, igen, akkor így láttam a helyzetet, nem csináltam jó dolgokat, ennek hatására jutottam el oda, hogy ezt nem lehet így csinálni. Igen, hogyha most azt mondta volna a Magyar Péter, hogy hát igen, fú, nem láttál még semmit hatházi bazmeg. Igen, alá kellett írnom ezeket a szerződéseket. Nyilván amúgy egy csomó tanulmány, egy csomó olyan hülyeség futott át a kezén, amiről semmi nem is tudott, mert nem odarakták az ő beosztottjai, ő aláírta 16 millió forint, vagy 14 millió, ugye 14 millió 990 ezer forint. Ezért a tanulmányért, hát jó, hát ez szükségünk van rá? Szükségünk van. Jó, bazd meg, akkor csináljátok. Nyilván nem fog ő mindent az utolsó papírig ellenőrizni. Elmondhatta volna, hogy hát igen, tudta, hogy így működik a rendszer, ki kell fizetni minden klientúrát ebbe a rendszerbe, és ezért lett ebből elege. És ezért mondja azt, hogy ez így nem mehet tovább. Igen, én is pontosan tudom, hogy ilyen a rendszer, és ezen szeretnénk változtatni. Köszönöm szépen Hatházi Ákosnak, hogy fölhívta erre még egyszer a figyelmet, váltsuk le azt az Orbán Gyurcsány rendszert. Ehelyett azt mondja, hogy Rogánsz, menekülj! Menekülj, Rogán, a sorsod útveszt... Ezt nem ezt mondta, azt nem mondta, hogy menekülj, Hathá. Menekülj, Hathá. Nem korrekt, ez szerintem nem, vagyis nem bölcs. Nem bölcs a Magyar Pétertől. Lehet minden további nélkül a Magyar Péterre szavazni, meg mellette kampányolni, meg kiállni mellette, csak ezt azért tudod, mit nem szabad elfelejteni, egy amit a Hatházi itt nyilvánosságra hozott. És Magyar Péternek nagyon sokat kell még fejlődnie ahhoz, hogy egy megbízható embernek tartsam mondjuk én. Viszont egy Hatházi Magyar Péter beszélgetés megnézni. Én is megnézném, én is megnézném. Meghívjuk mindkettőjüket egy beszélgetés. Én már megszoktam, hogy nem válaszolnak nekünk. Senki. Mondjuk ők lehet, pont fognak. Mert a Hatházi... A nagy békülés. Meg ő egy hiteles arc amúgy, és mindketten azért volt közük ez a rendszer, ez mindkettő elemen, de közben egymásra is kritikusak. Szerintem meg érdekes lenne, hogy ők beszélgetnek egy őszintét. Megy a szípek. Megy a szípek. Öreg szípek. Már én nem hívtak meg előadni, bazzen. Megint valahol elkeveredett a meghívónk. Szóval ki van ott? Milyen fes? Szerintem fogyott. Ki az a Pali jobb oldal? Brüsszelben azt mondták a Nigel Farage-nak meg az Orbánsznak, hogy kitiltották 50 helyről őket, és akkor a 60. helyen meg lehetett tartani a jamboriukat, és ott ugye a helyi idióta polgármester. Igen. Az idióta polgármester ugye megpróbálta onnan kitiltani őket, és akkor a libbant miniszterelnöknek kellett rászólnia, hogy talán az alkotmány az egy magasabb rendű szabályozó eszköz, mint az, hogy a polgármester éppen mit akar. Úgyhogy kusoljék. Tehát Brüsszelben győzött a szólásszabadság, Budapesten viszont sajnos nem győzött a sajtószabadság. Az Euronews stábja is próbált regisztrálni, de azt a választ kaptuk, idézem, örömmel várjuk Önt a jövőbeni rendezvényeken, amikor és amennyiben szervezete kevésbé lesz vók. Szakmai válaszban az még első is szó. Hát azért ez Magyarországon olyan szabadság van, hogy összeszarod magad. Ja, amúgy tényleg különösen visszás, hogy itt egy hete még ezen hisztisztek, hogy elnyomják őket. Tényleg Orbán Viktor, mint a büdös bogár a hátán így kapálódott. Most meg... bocs, túl vók vagy. Bárcsak lenne nálunk is egy alkotmány, ami mondjuk így ezt megszabja, hogy milyen sajtószabadságnak kell lennie. Ja, hát itt nincs egy miniszterelnök, aki majd szól, hogy ilyet nem lehet, mert ő csinálja. Nem baj, a Súlyog Tamás biztosan a nemzeti egységet képviselve azt mondja erre, hogy hello. Meg hát az Euronews arról híres, hogy milyen bók, nem? Szervező Alapjogokért Központ főigazgatója Szántó. Nem ironikus, hogy a konferenciát alapjogokért. Alapjogokért Központ szervezés. Például a sajtószabadság és a szólás. Alapjogokért küzdenek, de nem engednek be sajtót, aki kritikus. Valakik alapjogáért. Hát igen. Központ. Van, aki alapjogosabb, meg van, aki kevésbé. Vannak alapabb jogok. Vannak, akiknek alapból jár a jog, valakinek meg nem. Azt mondta, a CPEC Hungary célja nem kisebb, mint megszervezni az antiglobalista erők globális koalícióját. Amúgy ez is csodálatos, nem? Krisztusom. Ezek a rohadt globalisták. Mindenhonnan a falból, a repedésből mászik ki a globalista, azt ott van nézét, amerikai. Úgyhogy üdvözöljük amerikai barátainkat. Istenem, azok annyi irónia van ezen a CPEC-en, hogy azt hinném, hogy valami humorista szervezte meg az egészet, mert az egész egy trollkodás. Lehet, hogy ez az alapjogokért központ, ez egy ilyen Duma színház. Részt vesz Lengyelország volt kormányfője a jobboldali politikus Mateusz Morawiecki, és a korábban korrupció miatt elítélt volt szlovén miniszterelnök Janez Jansa is. Egy kicsit globalistának hat egyébként, másfelől meg imádom, hogy itt van az összes autoriter vezető, meg korrupcióban elbukott mindenki. Tehát, mint hogyha valami Suicide Squadot szedni ezt az Orbán, vagy tényleg. De miért fontos sikkasztani, hogyha konzervatív vagy? Ez miért egy kritérium? Nem jöhetnek a külföldi újságírók. Jó, akkor mi no vogue zóna. Igen, de hogy így. És a külföldi egyenlő no vogue. De ezek felnőtt emberek. Azt mondja, hát így oda megy, és így azt mondja, hogy hú, ez egy komoly rendezvény, én egy komoly bajszos ember vagyok. Nézd, ilyen felnőtt ember vagyok, aki ilyen felnőtt dolgokat csinál, mint szervez egy ilyen rendezvényt, nyilván többi korpás bajszú 60 pluszos csávónak, meg pár kitartott fiatalunknak. Ez egy no vogue zone. Ide nem jöhetek, no vogue zone, és adj erőd be. De amúgy annyira nem erős a felvezetem. Most Trump legalább beköszönt, megint nem akart, most Trump most biztos nem ér rá. Nem tudom, nem tudom, mert még az Origo címnapon sem olvastam erről, Ádám. Nem tudok mit mondani. Most már nem olyan érdekel. Minden évben van ez. Nem kéne minden évben lenni a CPEC-nek, nem? Így nem olyan, hogy két-három évente lenne, vagy négy évent, akkor az egy epikebb dolog lenne. Minden évben összegyűlnek, hát már nem lehet követni, hogy hány ilyen összegyűlésük van ezeknek, hogy egymást megünnepeljék. Vagy te tudod követni még? Nem. Csak itt tegyük fel, hogy betörnek a házadba. Uh-huh. Pedig van egy nagyon jó zárad, és riasztód is van, uh-huh. de mégis betörnek, kijátszották. Uh-huh. Mi a megoldás erre? Szerintem nem lesz szükség zárra és riasztóra, igaz? Hát valamelyiket szerintem ki lehet venni, nem? Mert mostantól eltörlik az igazságügyi miniszter elleni jegyzését a kegyelmek esetében. Most kiderült, hogy látszik több emberen is átcsúszott ez a dolog. Mm-hmm. Úgy gondoltak, hogy akkor kevesebb ember, nem kell annyira ezt ellenőrizni. Ez egy logikus dolog, nem? Tehát amúgy azzal indokolt a Gulyás Gergely, hogyha jól emlékszem, hogy összesen eddig egyszer nem ellenjegyezte az igazságügyi miniszter. Hát akkor jobban utána fog kell nézni most már, nem? Minek? Hát most már az igazságügyi miniszter is belebukott, szóval akár figyelhetné jobban is, nem? De minek? Látod, hogy semmi, tehát ez egy teljesen indokolatlan dolog, hát nem ebbe bukott bele az igazságügyi miniszter se, hogy ellenjegyezte. De. Hát ne kelljen még egy helyre elfakszolni ezt a szart. Nem arról volt szó, hogy azért kell ez, hogy ne lehessenek ilyen botrányos kegyelmi ügyek? Nagyon sokáig nem is voltak ilyen botrányos kegyelmi ügyek, és aztán egyszer lett egy botrányos kegyelmi ügy, ahol nem működött igen ez a biztosíték, akkor örökre el kell ezt a biztosítékot törölni, hogy még kevesebb ember tudjon ezekről a botrányos kegyelmi ügyekről. Megoldották. Iszonyú nyomorult. A világban egy kis kitekintés, hogy mi történik még Brüsszel környékén. Brüsszel? Egy embert felmentettek az ittas vezetés vádja alól, mert olyan betegségben szenved, hogy a teste alkoholt termel. Hát nem mindig részeg, mert emiatt ugye nyilván a saját maga által termelt alkoholra van is valamilyen toleranciája már, de olyan is lehet, hogy igen, berúg tőle. Ilyen is lehet. Néha többet termel? Nem tudom, hogy mi alapján termeli, de arról nem szólt a cikk, de tudnak erről a kondíciójáról, és mégis kapott jogosítványt, szóval ez valószínűleg valahogy kordában tartható. Viszont amikor random megállították a rendőrök, akkor ugye nem nullát fújt a szondán. És hát a bíróságon pedig ott mondta ezt, hogy hát ez erről van szó. Ez gyakori betegség? Szerintem nem nagyon gyakori. Itthon szerintem sokan hivatkoznak rá munkában, valójában. Többen hivatkoznak rá, mint hányan vannak. Főleg most, hogy kirakjuk 100 000 ember elé, hirtelen megnő a hivatkozások száma. Fú, amúgy kéne egy ilyen, nem akar valaki egy magánorvosi praxist erre alapítani, hogy ilyen papírokat ad ki? Biztos nagy piaca lenne. Ez ennyi, ez a hírálnám. Ez történik a világban, látod, semmi. Ennyi? Semmi. Nem isznek, azt úgy részegek. Hogy hívják ezt a kurva madarat? Sirály. Tehát a Sirály gyerek megnyerte a Sirály hangutánzó verseny. 3, 2, 1. Na, hát... Ezért kell a vókok ellen harcolni, sokkal. Behozzák az hobbiba ezt. Ahogy ez a csávó miért volt ennyire izgatott, hogy... Hát mert bazd, végre egy őstertséget talált. Érezte, hogy ezt... egész életében ez a felkarolja ezt a gyereket, akkor elviheti a világbajnokságok is. Milliómosok lesznek. Ahogy úgy van, hogy egy ilyen kis faluban megnyerte a Sirály utánzó versenyt, és azt mondta, hogy... Jézusom, ez a világkupára mehetünk. Ott meg ilyen, vannak ilyen kínai gyerekek, akik már születésük óta erre gyakorolnak táborokban. Sirály hangutánzó táborokban. Közben meg azon gondolkozhatsz, hogy valaki 100 éve feküdt a lövészárokba, és mondták, hogy fontos, hogy megküzdjünk a szabadságért. Hogy a következő generáció boldogan élhessen, és akkor megmutatták volna neki a videót. Figyelj! Tessék, itt ezt fogja csinálni Sirály hangutánzó a versenyen. Hogyha én a lövészárokba hemperegnék, mint ahogy 5 év múlva fogunk. Én boldog lennék, hogyha azt mondanák, hogy 100 év múlva, figyelj, ez lesz a legnagyobb problémájuk, bazdmeg, hogy melyik tud jobban Sirály hangot utána. Mondjuk az azt jelenti, hogy tényleg sikerült. Igen. A béke. Igen. Hát ennél jobb életet, hogy ez igaz, beöltözik Sirálynak a gyerek. Gondolod, de milyen idegesek voltak azok a felnőttek, akik veszítettek ezen a versenyen. De most már nyert, ez biztos? Igen. Gratulálok, tök jó. Nézd, itt a díja. Mit nyert? Hát egy ajándékcsomagot. Figyfritje. Igen, legalább van egy hobbija. Nem úgy, mint nektek, basszus. Legalább az nem pozdottam. Valami egyedi hobbija van. Miért nektek mi a hobbiatok, hogy cigisztek? Jó, van ez így. Igen, és történt még valami a világban? Bazzag, igen, ez amúgy elképesztő. Nem meri nyilvánossá tenni döbbenetes fejlesztését a Microsoft. Olyan mesterséges intelligencián dolgozik a Microsoft, amely egyetlen fotó és hangminta alapján képes hiperrealisztikus videót készíteni rólunk, amin beszélünk. Szóval egyetlen fotó elég neki. Csapat azonban azt állítja, hogy nem tervezik nyilvánosságra hozni. Ja, szóval ez nem tudom, mennyire jól hangzik nektek, de hogy engem már egy kicsit néha tényleg megijeszt. És nyilván ennek vannak példái, még látni rajta, hogy AI, de ez amilyen ütemben fejlődik, szóval... Hamar eljuthatunk oda, hogy már nem lesz egyértelmű. Hát nagyon hamar. Egy év múlva ilyenkor már rég ott leszünk. De az biztos, hogy el fog jönni annak az ideje, amikor lesz olyan AI generáló cucc, amiben, ha nem is ingyenesen elérhető, sőt valószínűleg már, lehet, hogy már most is megvannak azok, amivel már olyat lehet generálni, amivel simán át lehet verni az embereket. Téged is, aki nem tudom, heteket töltött AI videók és hangok nézésével és hallgatásával. Engem például, amit múltkor mutatott Gábor ezt a részét, hogy maguknak csináltak egy ilyen oktató videóba, generáltak egy nőt, aki elmondja a szöveget. Engem átver. Valamit furcsának találtam, de hogy nem az volt, mint a, hogy hívják, Ada, akinek az arca direkt egy ilyen topmodellt próbáltak formálni, hanem egy tök átlagos ember volt megcsinálva, és ő beszélt, és így néztem, hogy ez miért lenne AI? Nyilván valami olyan csajt generálnának, akit csak így anélkül is nézel, hogy érdekelne, hogy mi történik. Mert ilyen szexista az a majomagyad. Attól még majomagyad van. És mesztelen lenne? Nem mesztelen lenne. Mindegy, nem mondok semmit, mert úgyis csak kiragadják kontextusából. Egy olyan ember, aki jól néz ki, arra az emberek előbb figyelnek oda. Ez egy általános tény. Ezzel nincs mit kezdeni, mondom. Majmok vagyunk mindannyian. Ez amúgy nagyon félelmetes lesz itt pár év múlva, hogy bárki, senki nincs biztonságban, és már nem az, hogy jó, nekünk már a világ összes videója fönt van, ahogy pofázunk, szóval a hangunkat, pofánkat nagyon könnyű lesz legenerálni, de egy kép és egy hangmintát azt már tényleg bárkiról lehet szerezni, kész. Tehát nincs az se biztonságban, aki még nem teszi ki magát az internetre. Bárki elszórakozhat, munkahelyen ebből gond lehet, a suliban hogy fogják ezzel basztatni egymást, bárki bárkinek rosszat akar, generál valamit, hogy szóval ez eddig is eljutunk majd, meg addig, hogy aztán már senki nem bízik már semmilyen videóban, vagy valami hitelesített videó kell, vagy kell valami videó hitelesítő, hogy már pipa kell egy videó mellett lennie, hogy ez nem AI generált. Vagy valami, nem tudom, érdekes világ jön. Nekünk egy kényelmesebb világ jön, Ádám, mert nem kell majd itt ülni. Hát nem, hanem a soron kell majd pakolnunk azért a csavarokat. De nem, hát attól még lesz igény jól van ez így, ami már igen, de már mindenkinek generál majd magának egyet. De csak nem, mi generáljuk, de az lesz a hivatalos. Hát igen, de ne szarják, hogy melyik a hivatalos. Mindenki leszarja, hogy melyik a hivatalos, hogyha jót szorakoznak, azon nincs, amit maguknak generál. Amiért nem kell fizetni majd. De nézd, itt látok egy fontos hírt még itt a 24.hu-n. Egy 9 éves kisfiú lett Európa sikító bajnoka. De ne, ez ő, ez a Sirály fiú. De ez nem sikító, de legalább itt egy kis háttérinfot is megtudunk, mert a Csoki nem nézett utána rendesen. A kis Cooper eredetileg azután kezdte el begyakorolni, hogy hogyan tudná legjobban utázni a sirályok üvöltését, hogy egy tonhalas szendvics elfogyasztása közben megcsípte egy madár. Épül a lór! Egy radioaktív sirály megcsípte. Öreg Cooper, még hallani fogunk felőle. Ezt a következő miniszterelnök. Vége van, már lejárt az időnk. Jó, ahogy vége van a harmadik egészséghétnek is, és jön a negyedik egészséghét, amikor is. Örülök, hogy elkezdtetek visszatérni. A negyedik hét, ezt már végignyomjuk, semmi gond nem lesz, már nehezen túl vagyunk. Annyit kell csinálni, vegyetek olívaolajat, ezt a napraforgó olaj helyett használjátok a sütéshez, főzéshez. Csak az extra szűznél figyelni kell, hogy ezt nem szabad 200 foknál. És ez hogyan? Honnan tudod? Hát ne forjon, akkor már jó vagy. De amúgy a sima olívaolaja lesz, de elvileg nem kell. A másik pedig, tányérod fel az legyen zöldség. Nyilván szerintem, hogyha mondjuk zapkását eszel, akkor amellé nem kell spárgát enned. És ki kell próbálni 2 darab reformköretet. Köles, hajdina, kinoa, bulgur, kuszkusz, bazmati rizs, vadrizs, amarant, zenekar? Na mindegy, és nyilván ebbe is próbálunk majd segíteni. Twitch-eseknek ugye ma délután egy körül jön Anna, a többieknek majd a Kókusz Pluszon valószínűleg kapnak választ a kérdéseikre, és azt ne felejtjétek el, hogy lehet, hogy a jövő héten vége lesz az egészség hónapnak, de ezeket, amiket megtanultunk, azokat tovább kell vinni magunkkal. Én legalábbis biztos, hogy fogom csinálni még egy darabig. Az lenne jó, hogyha ez beivódna, hogy ez lesz az alap, hogy esztek halat, hogy esztek reformköretet, hogy nagyon sok zöldséget esztek, hogy vizet isztok, hogy időben lefekszetek aludni, eleget alszatok, hogy inkább olvastok, mint a mobilotokat nézitek. Ennek kell az alapnak lenni, és akkor sokkal egészségesebb életet élhettek. Úgyhogy gyerünk, kezdődik a negyedik hét. Én legalábbis jól van az időben, jövő héten nem leszek, de Csoki mindenféle vendéggel újra itt lesz veletek. Olyan meglepetések lesznek. Igen, és hétvégén megjön egy remek fókuszcsoport epizód, úgyhogy mindenféle jóság következik. Én a jövő héten ismét itt leszek. És ti? Itt lesztek.